Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantelej. Witam Państwa. Środa, 15 marca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Mańborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Morze Mszczonów, Morze Babsk między Łodzią a Warszawą ma powstać centralny port lotniczy. Minister Waszczykowski uważa, że potrzebna jest nowa formuła rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Holendrzy wybierają nowy parlament. Centralny port lotniczy powstanie między Łodzią a Warszawą. Niewykluczone, że zostanie wybudowany w okolicach Mszczonowa albo miejscowości Babsk. Taką informację przekazał minister infrastruktury i budownictwa. A pierwsze szczegóły zna Aleksander Przoniak. Minister Andrzej Adamczyk, pytany o dokładną lokalizację portu, odpowiedział, że prawie 10 lat temu powstało opracowanie, z którego wynikało, że właśnie Mszczonów i Babsk byłyby najlepsze. Szef resortu mówił też o orientacyjnych kosztach inwestycji. To jest cena od 20 do 30 miliardów średnio. Ze statystyk wynika, że ruch lotniczy w Polsce systematycznie rośnie, a port Chopina niedługo dojdzie do granic przepustowości. Dyrektor lotniska Mariusz Szpikowski mówi, że ta tendencja się nie odwróci. Dzisiaj możemy powiedzieć, ten ruch już powoduje wzrosty i będzie powodował wzrosty w latach przyszłych. Centralny port lotniczy powstanie jednak najwcześniej za 15-17 lat. Do tego czasu większość ruchu lotniczego będzie obsługiwać lotnisko Chopina. Dlatego powstały plany zwiększenia jego przepustowości. Rozbudowa infrastruktury, lepsze wykorzystanie tej przestrzeni powietrznej, w której funkcjonuje lotnisko. Mówi wiceminister infrastruktury Jerzy Schmidt. W 2016 roku wszystkie porty lotnicze w Polsce obsłużyły ponad 34 miliony pasażerów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego już dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Łodzi, Grzegorza Nitę. Funkcjonariusze zatrzymali też przedsiębiorcę i dwóch pracowników PGE, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Dwie pierwsze osoby usłyszą w prokuraturze regionalnej w Łodzi zarzuty o charakterze korupcyjnym, a pracownicy spółki usłyszą zarzuty oszustwa. CBA podkreśla, że śledztwo jest wielowątkowe. Grzegorz Nita w trybie natychmiastowym został odwołany ze stanowiska dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich. Wcześniej, dodajmy, był dyrektorem Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi oraz dyrektorem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA. Potrzebna jest nowa formuła rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy, przekonuje szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski po rozmowach w Warszawie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Pawlo Klimkinem. Prędzej czy później, ale raczej prędzej, będzie dojrzewała myśl, że jest potrzebny nowy format wraz z udziałem Amerykanów, który być może stworzy większą nadzieję na rozstrzygnięcie tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Ale oczywiście decydować będą przede wszystkim politycy w Kijowie. Według Witolda Waszczykowskiego historia wielokrotnie pokazała, że udział Amerykanów pozwolił zakończyć wielkie konflikty w Europie. Wskazał na pierwszą i na drugą wojnę światową. Holendrzy wybierają nowy parlament. Największe szanse na wyborczy sukces mają dwa ugrupowania. Centroprawicowa Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji premiera Marka Rutego. Oraz antyunijna, antyislamska partia na rzecz Wolności Herta Wildersa. Ostatnie sondaże dawały niewielką przewagę partii obecnego szefa rządu. Głosowanie potrwa jeszcze przez 5 godzin, a głos można oddać między innymi na dworcach czy lotniskach. Z Hagi Tomasz Majka. Wszystko po to, by obywatele jadący albo wracając z pracy mogli wygodnie zagłosować. Podczas ostatnich wyborów frekwencja wyniosła 75%. Zdaniem ekspertów dziś może być ona jeszcze wyższa. Tłumaczone jest to kryzysem dyplomatycznym między władzami w Ankarze i Hadze. Prawie 13 milionów Holendrów ma prawo wybrać 150-osobowy parlament. Van Deren głosował w mobilnym punkcie wyborczym na dworcu kolejowym w Hadze. 2 tygodnie przed wyborami dostałem do domu specjalną kopertę z kartą do głosowania. Teraz okazałem dowód na dworcu i wrzuciłem ją do urny. Nie ma możliwości zagłosować. Dwa razy. A głosować można było również już w nocy. W Amsterdamie zorganizowano w jednym z klubów wyborczą imprezę. Wzięło w niej udział 400 osób. W lokalu ustawiono urnę i najwięcej głosów oddano przed 3 nad ranem. Za to przez cały dzień partie mogą prowadzić agitację wyborczą, ale nie są już publikowane żadne nowe sondaże. Na kartach do głosowania jest aż 28 partii. Według ostatnich badań w nowym parlamencie może znaleźć się nawet 14 ugrupowań. Haga, Tomasz Majka, Polskie Radio. Każdego roku na całym świecie miliony konsumentów padają ofiarą oszustów. W Polsce też. Na liście tej znajdują się oszustwa podatkowe, loteryjne, na wnuczka i wiele, wiele innych. Z danych Rzecznika Praw Konsumenta w Białymstoku wynika, że najczęściej ofiarami nieuczciwych sprzedawców są seniorzy. I dlatego w Światowym Dniu Konsumenta o szczególną ostrożność apeluje policja i eksperci. Starsze osoby zdarza się, że są zupełnie bezradne. Agata Lewkowska z Biura Rzecznika Konsumenta w Białymstoku. Niedawno mieliśmy klientkę, która chciała sobie tylko obniżyć rachunki za telefon stacjonarny. Poszła do biura swojego operatora, wyszła z podpisaną umową na telefon stacjonarny, internet i kablówkę, z czego ta pani telewizji w ogóle prawie nie ogląda. Komputera nie ma w ogóle w domu. Pani w wieku? z rocznika 40. Bez przerwy dzwonili te prezentacje, a też wiem, że to są naciągacze. Te garnki, materace, bo ile razy byłam na prezentacji w sanatorium, to takie staruszki naciągali 3-4 tysiące. To też jest bardzo przykre. Trzeba zwracać uwagę na to, co się podpisuje, w szczególności w lokalu przedsiębiorstwa. Policja ostrzega, że w ostatnim czasie oszuści często podszywają się pod dostawcę energii i oferują nowe, rzekomo atrakcyjne warunki umowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No i znowu o tej porze słońce świeci nam w oczy, pięknie jest, ale wieczorem i w nocy tak pięknie nie będzie. Przybędzie chmur na wschodzie, przelotne opady deszczu na Podkarpaciu, w Tatrach możliwe opady śniegu, a poza tym, czyli na zachodzie, na północy, na południu spodziewane są rozpogodzenia, przejaśnienia w nocy. No, przejaśnienia w nocy to może nie, rozpogodzenia. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w nocy na Podhalu spadnie do minus 2 stopni, to mroźny wyjątek. Poza tym będziemy mieć od zera w Bieszczadach do plus 1 w centrum i do plus 3 stopni nad samym morzem. Temperatura w nocy wyrównana. Jutro na wschodzie i na Mazowszu pochmurno i możliwe przelotne opady deszczu, a poza tym w miarę pogodnie, tyle że we znaki da się silniejszy wiatr. Już dziś mocniej wieje nad morzem. Temperatura jutro bez zmian od 5, 6 do 11 maksymalnie stopni na Dolnym Śląsku. Piątek ma być cieplejszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60. Już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 35 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 35 milionów złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Witamy. Tu infolinia wsparcia w podejmowaniu trudnych decyzji. For English, press 1. Rozmowa z ostateczną ostatecznością, wciśnij 2. Jesteś 3020 w kolejce. Prosimy o dalsze oczekiwanie. Nie czekaj na ostateczną ostateczność. Zrealizuj swoje plany już dziś z atrakcyjnym kredytem gotówkowym Happy End w banku BGŻ BNP Paribas. Więcej na bgzbnpparibas.pl. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Słyszysz, szofer? Straszny szum? Skąd te szmery? Ano z gum? Zimówki szumią po szosie? Kupletnie opony na Allegro. Z wysyłką gratis. Allegro. Czegoż szukasz? Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w super cenie, bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc od jutra oferta z żółtej gazetki. Schab w plastrach rzeźnik tylko 4,99 za 360 gramów. Tak, tylko 4,99. A kawa Bellarom Gold 250 gramów tylko 5,29. Tylko 5,29. Lidl, co tydzień coś nowego. Poczuj wolność, niczym nieskrępowaną radość. Odkryj nowe miejsca. Stań się innym człowiekiem. Poczuj, że żyjesz. Nowa Honda Civic już na ciebie czeka, a wraz z nią szansa na ekscytujący krok do przodu. Podejmij wyzwanie i zobacz, dokąd cię zaprowadzi. Czekamy na ciebie podczas Honda Dream Days w salonach Honda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Marcin Gutowski nadaje dziś z Izraela. W popołudniowej audycji kolejne relacje. Między innymi spotkamy się z Izraelkami, które walczą o równouprawnienie. We've been fighting for 28 years. Walczymy od 28 lat o to, by móc się modlić pod murem tak, jak robią to mężczyźni. Dołączyło do nas ponad 150 kobiet. Over 150 women that joined us. Do Jerozolimy zajrzymy za pół godziny. Rano Marcin nadawał z Tel Awiwu, a teraz jest już w Jerozolimie. Będziemy tam za pół godziny, potem raz jeszcze po 17. Inne tematy z zagranicy, bo dzieje się za granicą. W Holandii trwają wybory parlamentarne, o tym w trzech stronach świata przed 17. I jeszcze po 17 relacja Tomka Gorazdowskiego, który jest w drodze do Butanu, wciąż jest w Kambodży. Z tematów krajowych zapytamy o armię, która straciła właśnie kolejnego generała. Kolejnego generała wczoraj dowiedzieliśmy się o dymisji generała Jerzego Guta, dowódcy wojsk specjalnych. Cieszę się, że minister obrony narodowej szybko podjął decyzję i po prostu wyznaczył nowe osoby do pełnienia stanowisk. W związku z tym uważam, że nic złego się nie dzieje w siłach zbrojnych. Naturalne są odejścia generałów, pułkowników, osób doświadczonych. Jedyne, co nie jest naturalne dla pana Macierewicza, to odejście pana Misiewicza. To jest najważniejsza osoba, powiedziałbym, filar wojska rządzonego przez Macierewicza. O sytuacji w armii już za chwilę. W popołudniowej audycji opowiemy także o nowej fladze prezydenta. Ta flaga jest w jednym egzemplarzu i przysługuje prezydentowi. Prezydent przebywa w pałacu. Na pałacu powinna wisieć właśnie ta chorągiew Rzeczpospolitej. O prezydenckiej fladze za pół godziny. W Pulsie Trójki Beata Michniewicz porozmawia dziś o sytuacji w Europie i o sytuacji Polaków w Europie i Polski w Europie w czasach Brexitu i wyborów w Holandii, Francji, później w Niemczech. Puls o 17.45. Godzinę później Patrycjusz Wyżga przedstawi prognozę pogody dla rynków walutowych. Tutaj spodziewana jest burza. Dziś wieczorem amerykański bank centralny najprawdopodobniej podniesie stopy procentowe. Jakie mogą być tego skutki? O tym kwadrans przed 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 12 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk już przy telefonie, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Zaczynamy piosenką dnia. Karen Elson. I don't dream in my bed. These days I sleep alone instead. I'm so far, far from me, in the deepest, darkest sea. I hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too hard. I don't call your name anymore. I can take a weight like I did before. Now you take my heart from out of me. You'll be the death of me. Then my heart, it turned cold. I had to walk away alone. And you're so far, far from home. These stars, they will shine on. I hope the wind will carry you into the blue. The wings will hold you. I hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too hard. I don't Time to Karen Elson. To nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Pierwszy komandos w Polsce. Generał Jerzy Gut odchodzi z armii, a PiS i prezydent ustami swoich urzędników przekonują, że odejście z armii to rzecz normalna. Inaczej widzi to opozycja, eksperci do spraw wojska oraz komentatorzy i podkreślają, to kolejny dowódca zrzucający mundur, a fala dymisji w wojsku jest niepokojąca. O sytuacji Łukasz Walewski. Po tym jak szef specjalsów, jak w żargonie nazywa się Wojska Specjalne, generał Jerzy Gut jako kolejny z dowódców odszedł wczoraj wieczorem z armii, szef MON Antoni Macierewicz od razu znalazł następcę. Został nim generał Wojciech Marchwica, który, jak zaznaczają komentatorzy, tak naprawdę wojskami specjalnymi nie dowodził, a jedynie od września pełnił funkcję inspektora wojsk specjalnych w dowództwie generalnym rodzajów sił zbrojnych. Choć dowodził w Iraku, Afganistanie i Kosowie. Zaś generał Gut, wieloletni dowódca GROM i komponentu sił specjalnych NATO, przez swojego rzecznika wyjaśnił, że odchodzi z przyczyn osobistych. Przyjaciele i znający go żołnierze mówią, że to człowiek honoru, który tą decyzją wskazuje, że prawdopodobnie nie mógł już dłużej pracować z ministrem obrony Antonim Macierewiczem. Członek Sejmowej Komisji Obrony Marek Opioła z PiS jednak tej dymisji, tak jak i poprzednich odejść dowódców, nie rozumie. Byłem zaskoczony decyzją generała Guta, bo wielokrotnie z nim rozmawiałem na temat planów i tego, co zamierzają zrobić wojska specjalne, jak one będą wyglądały w nowym systemie dowodzenia siłami zbrojnymi. To jest w ogóle chyba jakaś plaga ostatnio generałów, którzy składają kwit. Chyba nie rozumieją swojego miejsca i roli w siłach zbrojnych. Minister Obrony Narodowej ma pełne prawo do podejmowania decyzji kadrowych i jak widać to generałom się nie spodobało i stąd po prostu taka reakcja. Jednak Marcin Kierwiński z Platformy już taki spokojny nie jest i wytyka szefowi MON, że nie reaguje na falę odejść z wojska. Cały czas słyszymy, że to jest naturalne, że ludzie z wojska odchodzą od pana ministra Macierewicza. No nie sposób nie zauważyć jednej rzeczy. Naturalne są odejścia generałów, pułkowników, osób doświadczonych. Jedyne, co nie jest naturalne dla pana Macierewicza, to odejście pana Misiewicza. Pan Misiewicz jest ważniejszy od generałów, od pułkowników, od polskiego wojska, od polskiego bezpieczeństwa. To jest najważniejsza osoba, powiedziałbym, filar wojska rządzonego przez Macierewicza. Pojawiają się też pytania o to, czy zmiany na tak wysokim szczeblu w armii są konsultowane ze zwierzchnikiem sił zbrojnych, czyli prezydentem Andrzejem Dudą. Jego rzecznik Marek Magierowski, pytany, czy prezydent nie jest zaniepokojony tymi odejściami, wyjaśnia i tu cytat, na razie nie. Oraz zapewnia, że prezydent regularnie rozmawia o sprawach personalnych z ministrem Macierewiczem. Zdaniem Marcina Makowskiego z Do Rzeczy, milczenie głowy państwa pozostawia jednak już zbyt wiele domysłów o relacje z ministrem obrony i to najwyższy czas, aby prezydent publicznie powiedział, co sądzi o tej fali dymisji. Prezydent powinien zabrać głos w sprawie zmian w strukturze dowodzenia, w strukturach sił specjalnych w Polsce, ponieważ te zmiany są radykalne i faktycznie ta karuzela kadrowa przyspieszyła. Nieoficjalnie można wyczuć, że być może te relacje nie są tak dobre, jakbyśmy wszyscy mogli oczekiwać, mając na uwadze w jakich czasach i w jakiej sytuacji geopolitycznej żyjemy. A Juliusz Ćwieluch z Polityki dodaje, że mianowanie dowódców w wojsku to wyłączne prawo prezydenta. Prezydent Andrzej Duda dużo i chętnie mówił o wojsku w czasie kampanii wyborczej. Jednak po zaprzysiężeniu stracił armią zainteresowanie i jak widać po ostatnich wydarzeniach już go nie odzyskał. To minister Macierewicz decyduje o wszystkim, co dzieje się w wojsku, nawet o powoływaniu dowódców rodzajów sił, co jest przecież konstytucyjnym przywilejem zwierzchnika sił zbrojnych, czyli prezydenta. Dodajmy, że Polska w ramach NATO najbardziej była i jest znana właśnie z wojsk specjalnych. Zdaniem wojskowych, znających generała Guta, jego kontakty w Europie i Stanach Zjednoczonych są wielkim atutem, którego teraz armia wraz z jego odejściem zostanie pozbawiona. A zmiany nastąpiły także w jednostce specjalnej GROM. Jej dotychczasowy szef, pułkownik Robert Kopacki, został nowym zastępcą dowódcy wojsk specjalnych. Wakatu na stanowisku dowódcy GROM-u jednak już nie ma. Został nim pułkownik Mariusz Pawluk. Taka sztafeta. Informacje o tym, co dzieje się u specjalsów, zbierał Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Już za chwilę połączymy się z Jerozolimą, gdzie jest Marcin Gutowski, ale tytułem wstępu najpierw muzyka z Izraela. אבל הרגע שלי עוד יום נגמר והראש כבד עליי חייב לזוז רק לא להירדם נצבע את הלילה בלבן נכבוש את העיר וניקח את הזמן בלי כסף, בלי להירדם czy ja ginę. אני רוצה להמריא נצבע את הלילה בלבן נכבוש את העיר וניקח את הזמן בלי כסף, בלי להמיד לאחור נשאר שפורים עד שיגיע בראש עד שיעלה השחר הירח שר עוד לא מאוחר העיניים כבדות והגוף כועס עליי חייב לזוז רק לא להירדם נצבע את הלילה prosto z Jerozolimy. Ta muzyka w Jerozolimie jest Marcin Gutowski. Halo, słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Jesteśmy połączeni. Powiedz mi, co to za muzyka? Co to za zespół? To jest bardzo popularny izraelski zespół Boom Pam się nazywa. Zresztą to bardzo ciekawe, bo w porannej audycji koledzy wybrali Aviva Geffena, który jest szwagrem znanego izraelskiego piosenkarzem, szwagrem znanego izraelskiego pisarza Edgara Kereta, a perkusistą w zespole Boom Pam z kolei jest wnuk znanej polskojęzycznej izraelskiej pisarki Irit Amiel. No to Boom Pam wprowadził nas w nastrój. Zdaje się, że nawet... Zaprasza partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zdaje się, jeszcze powiedziałeś i tutaj już dalej... Zdaje się, że nawet Irit Amiel była laureatką, a przynajmniej nominowaną do nagrody Nika kilka lat temu. Marcin, rano byłeś w Tel Awiwie, z Tel Awiwu do Jerozolimy niedaleko. Jesteś już w Jerozolimie. Gdzie nas zabierzesz? Co nam pokażesz, o czym opowiesz? No, trzeba oczywiście zacząć od tych najsłynniejszych, najważniejszych miejsc, bez tego się nie da, do których przybywa najwięcej ludzi. Tym bardziej, że dzisiejsza izraelska prasa, o czym też w przeglądzie donosi o wynikach badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Grupę turystów przybywających na specjalną operację i przebadali emocje, jakie za pomocą smartfonów okazują się w poszczególnych miejscach. Ale regularnie grupa kobiet zrzeszonych w organizacji Nashot HaKotel, czyli Kobiety Muru, zakłóca ustalony porządek. Tak też było kilka dni temu podczas żydowskiego święta Purim. Mówi członkini władz organizacji Leslie Sachs. We've been fighting for 28 years. Walczymy od 28 lat o to, by móc się modlić pod murem tak, jak robią to mężczyźni. Dziś czytałyśmy zwój Estery, biblijną księgę, którą odczytuje się podczas święta Purim. Dołączyło do nas ponad 150 kobiet. Niektórym nie podoba się to, co robimy. Niestety to miejsce jest zorganizowane jak ortodoksyjna synagoga, w której prawa kobiet nie są respektowane. Wielokrotnie aresztowano nas za łamanie obowiązujących tu zasad, czyli głośną modlitwę i rytualny ubiór. Ale nie zraża nas to, choć rządzą tu ludzie, którzy chcą dyktować kobietom, kiedy wolno im mówić, a kiedy nie i jak mają się ubierać. Ale rzecz jasna, my nie zamierzamy tego akceptować. Jesus, I'll be best in power. Kilka tygodni temu izraelski rząd zaakceptował porozumienie, na mocy którego powstać ma nowa, trzecia sekcja modlitewna na placu przed Murem Zachodnim. Według założeń mają się na niej modlić ci, którym nie przeszkadza głośna obecność współwyznawców odmiennej płci. Nie poddamy się, dopóki to się nie stanie. Mamy za sobą długą walkę i nie poddamy się nigdy. Za to Bazylika Grobu Bożego to jeszcze zupełnie inna historia. Jest w niej obecnych kilka wyznań, które, najdelikatniej mówiąc, nie zawsze potrafią się ze sobą porozumieć. Niemal 100 lat trzeba było, by osiągnąć zgodę w sprawie dobiegającego właśnie końca remontu kaplicy Grobu Chrystusa, która od dawna groziła zawaleniem, mówi przełożony wspólnoty franciszkanów w Bazylice ojciec Zacheusz Drążek. Była zgoda osiągnięta. Troszeczkę pomogła też inspekcja budowlana izraelska. Może, bo nadzór mógłby powiedzieć, że skoro nie chcecie robić, możemy ze względu na bezpieczeństwo zamknąć bazylikę. To było takim kluczowym momentem. Na co dzień bywa jednak różnie, tłumaczy etiopski mnich Abba Gebreselassie. The problem we have between Copts. Mamy problem z Koptami. Od lat walczymy z nimi o naszą kaplicę. Oni uważają, że należy do nich, ale to kłamstwo. Odzyskaliśmy ją siłą i nie oddamy. A oni ciągle nie potrafią tego zrozumieć. I to jest właśnie ten problem. There is some problem. Zresztą jeden z wielu tego typu w tym sanktuarium, choć syryjski biskup Severius Malke Murat robi dobrą minę. Yes, of course. Tak, oczywiście. My żyjemy w pokoju ze wszystkimi kościołami, choć czasem z niektórymi mamy małe problemy. Small problems. We told Armenian. Powiedzieliśmy Ormianom, że jesteśmy tu od początku, wcześniej niż oni. Do nich to nie dociera, więc do dziś mamy problem. Zawsze tak samo. Modlimy się tu razem, wszystkie kościoły, ale nie słuchamy się nawzajem. Ale może w przyszłości będzie lepiej. Mamy nadzieję. I tak to już od stuleci skomplikowana jest historia Jerozolimy, poszczególnych wyznań, wyznawców poszczególnych religii, a zaczęliśmy rzecz jasna od Hakotel, czyli muru zachodniego, ściany płaczu i od kobiet, które walczą o swoje prawa, o to, żeby móc się tam głośno modlić, tak jak robią to mężczyźni. Marcin, rano byłeś w Tel Awiwie, teraz jesteś w Jerozolimie, to jeden kraj, ale dwa zupełnie różne miasta. Nowoczesny Tel Awiw z wieżowcami i zabytkowa Jerozolima, wszędzie czego się nie dotknie, to historyczne miejsce. Które miasto ty wolisz? Bo znasz je świetnie oba. I Tel Awiw, i Jerozolimę. Które wolisz? Dlaczego zmuszasz mnie do tego, żebym się komuś naraził? Ale jednak Jerozolima, jednak zdecydowanie Jerozolima, jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna, owszem, przytłaczająca, ciężka, czasami męcząca i trudna do wytrzymania na dłuższą metę, ale niepowtarzalna. I Marcin Gutowski prosto z Jerozolimy. Połączymy się raz jeszcze mniej więcej za 50 minut. To będzie po 17:00. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni, polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. A już za chwilę Beata Michniewicz i kolejny srebrnousty kandydat, a teraz przez momencik jeszcze bumpamy z Izraela. חייב לזוז, רק לא להירדם. נצבע את הלילה בלבן, נכבוש את העיר וניקח את הזמן. בלי כסף, בלי להביט לאחור, נשאר שבועים עד שיגיע. Srebrne usta 2016. Ach, gdzież są te niegdysiejsze komisje śledcze? Te, gdzie mówiono o korytarzach pionowych, o kolorowych skarpetkach, o znajomości z Jennifer Lopez. Tak można było powiedzieć do chwili, gdy przed komisją śledczą do spraw Amber Gold stanął sędzia Ryszard Milewski, którego w krzyżowy ogień pytań wziął wiceprzewodniczący Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Czy znana jest panu ta osoba? Ale kto? Przepraszam. No ta o pseudonimie Caryca, która tam przez pana miała być wprowadzona. No, przepraszam, ale nie znam Carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. Co w tym śmiesznego? Jeśli uważają państwo, że nie ma w tym nic śmiesznego, to proszę nie głosować. W przeciwnym razie, proszę pamiętać, kandyduje poseł Marek Suski. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Dziś był mocny kandydat. Głosujemy do 28 marca, a finał w Trójce w środę 5 kwietnia. A z Beatą Michniewicz spotkamy się raz jeszcze dziś w audycji popołudniowej w Pulsie Trójki o 17.45. Beata Michniewicz zapyta o Polskę i Polaków we współczesnej Unii Europejskiej w czasach Brexitu, wyborów w Holandii, które właśnie trwają. Do 21. Wyborów we Francji, które przed nami, i w Niemczech, które też przed nami. Minęła 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Co najmniej 320 tysięcy ludzi zabitych, 11 milionów wygnanych z domów. To jest ostatni, ale wciąż nieostateczny bilans wojny w Syrii. Mija właśnie 6 lat od wybuchu konfliktu. Rozpoczęły go antyrządowe protesty w marcu 2011 roku. O tej wojennej rzeczywistości oraz o tym, jak bardzo potrzebna jest pomoc Syryjczykom, opowiemy w serwisie Trójki o 17. 8 lat więzienia grozi mężczyźnie, który podłożył u siebie bombę własnej produkcji. 38-latek liczył na to, że wywołując alarm bombowy, będzie miał usprawiedliwioną nieobecność w sądzie w innej sprawie. Na posesji pojawili się policjanci, saperzy oraz specjaliści z Laboratorium Kryminalistyki. Służby zabezpieczyły ładunek, a podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się, że to on podłożył bombę. Usłyszał już zarzuty związane z produkcją substancji pirotechnicznych, skonstruowaniem ładunku wybuchowego oraz wywołania fałszywego alarmu bombowego. Skradzione dzieło w czasie II wojny światowej wraca do Polski. To obraz urodzonego w Nowym Sączu malarza Franciszka Mraszka na Przypiecku. Dzieło zostało wywiezione w czasie okupacji przez niemieckiego oficera z Pałacu Prezydenckiego w Spale. Teraz zostało przekazane z powrotem w Monachium i ma trafić do Nowosądeckiego Muzeum Okręgowego. Chodzi tutaj o obraz artysty związanego z Nowym Sączem, z Sądecczyzną, i dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu jest to ogromne wyróżnienie. Po odpowiednim przeglądzie i pracach konserwatorskich będziemy chcieli zaprezentować tę pracę w już szerszej publiczności. Mówił wiceszef placówki Sławomir Czopa. Dzieło sądeckiego artysty to scenka rodzajowa w chłopskiej chacie. Przedstawia kobietę przygotowującą posiłek. Towarzyszy jej dziecko siedzące na przypiecku. Obraz powstał najprawdopodobniej w latach 20., 30. XX wieku. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Cały czas pogodne popołudnie ze słońcem w oczy u nas na Myśliwieckiej, ale wieczorem i w nocy na wschodzie szczególnie przybędzie chmur. Przelotne opady spodziewane są na Podkarpaciu, w Tatrach opady śniegu tej nocy mogą się zdarzyć, a poza tym ma być w miarę pogodnie. Nad morzem silniejszy wiatr już w ciągu dnia się rozkręcił, porywy do 50-60 km na godzinę na wybrzeżu. Na Podhalu w nocy temperatura spadnie do minus 2 stopni i to taki najmroźniejszy wyjątek. Poza tym temperatura od zera w Bieszczadach do plus 1 stopnia w centrum i do plus 3 nad morzem. Jutro na wschodzie i na Mazowszu pochmurno i możliwe przelotne opady deszczu, poza tym pogodnie, tyle że we znaki już prawie wszędzie da się nieco silniejszy wiatr. Temperatura bez zmian od 5, 6 do 11 stopni na Dolnym Śląsku. Piątek ma być cieplejszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! Super okazje w sklepach Euro! Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz za 1799. Laptop HP, 4-rdzeniowy procesor AMD za 1250. Odkurzacz Electrolux 1400 W za 249. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czwórka zdrowa, piątka ok, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a

I'm Coming Home. To nasz chłopak tak ładnie śpiewał po angielsku, Paweł Rosak. To Trójka, audycja popołudniowa za 20 minut, godzina 17. Nie wiem, na czym polega zagadka, być może to jakiś podstęp, ale pan Tomek proponuje, żebym zapytał redaktora Gutowskiego, naszego wysłannika do Izraela, jak po hebrajsku nazywa się czajnik. No, będzie okazja zapytać, bo z Marcinem Gutowskim, który jest w Jerozolimie, połączymy się po raz kolejny o 17.20, czyli tak mniej więcej za 40 minut. A teraz o fladze prezydenckiej. Zapraszamy do Trójki. Została ustanowiona blisko 100 lat temu i w okresie dwudziestolecia międzywojennego była jednym z czterech polskich symboli narodowych. Po wojnie, w czasach PRL, została niemal całkowicie zapomniana. A teraz może znowu wrócić do łask. Chodzi o chorągiew Rzeczpospolitej, tak się oficjalnie nazywa. Do Senatu trafił projekt nowelizacji ustawy o godle, które mają przywrócić do grona symboli narodowych. Jak wyglądała przedwojenna chorągiew, opowiada Jarosław Pych z Muzeum Wojska Polskiego. W 1919 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość i trwały prace nad symbolami tego niepodległego państwa, ustanowiono chorągiew Rzeczypospolitej. Wówczas była to chorągiew, która miała kształt prostokątnego płata czerwonej tkaniny i na tym płacie w centrum umieszczony był orzeł państwowy, taki jak na pieczęciach ówczesnych. W 1927 roku, po przewrocie majowym, opracowano nowy wzór herbu i także nowy wzór chorągwi Rzeczypospolitej, która przysługiwała tylko i wyłącznie prezydentowi. Tylko on mógł się nią posługiwać. Czym dokładnie jest ta chorągiew? To jest chorągiew, która reprezentuje całą Rzeczpospolitą, całe państwo. Andrzej Bebłowski, prezes Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego. A reprezentantem jest prezydent. Stąd używało się przemiennie nazwy albo chorągiew prezydenta, albo flaga prezydenta, albo proporzec prezydenta. W okresie dawnej Polski chorągiew króla, władcy kraju, no to była właśnie chorągiew herbowa, czerwona, z aplikowanym czy naszywanym białym orłem dużym. Taki przekaz mamy, że Jagiełło pod Grunwaldem taką chorągiew nosił. Dzisiaj prezydent korzysta z proporca, ale to trochę coś innego. Tak, to w ogóle jest sytuacja dość zagmatwana, bo w latach późnych 90., kiedy Wojsko Polskie potrzebowało ustanowić znak proporzec prezydenta, nie mogli sięgnąć do przedwojennego proporca, dlatego że kształt tego proporca i wygląd zarezerwowany już był dla innego wyższego dowódcy w Wojsku Polskim. W związku z tym sięgnięto do tego wzorca przedwojennego, chorągwi Rzeczypospolitej i najpierw ten znak występował jako znak w marynarce wojennej, czyli na okrętach wywieszanych wtedy, kiedy prezydent fizycznie przebywał na okręcie danym. Później rozszerzono jego używanie na całe Wojsko Polskie, czyli w tym momencie, kiedy prezydent występuje na przykład na uroczystych odprawach warty przed grupą związanych żołnierza, wtedy ta chorągiew, czy ten proporzec dzisiejszy wciągany jest na maszt obok flagi państwowej. Po raz pierwszy proporzec został użyty 3 maja 2005 roku. Przemysław Rej z Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. W trakcie uroczystości z okazji 3 maja przed grupą nieznanego żołnierza został wciągnięty. Dziwne jest, że w naszych czasach nie pomyślano o tym, żeby przywrócić chorągiew. To była chorągiew reprezentacyjna, flaga głowy państwa. Tak jest w innych krajach. Ta flaga jest w jednym egzemplarzu i przysługuje prezydentowi. Prezydent przebywa w pałacu. Na pałacu powinna wisieć właśnie ta chorągiew Rzeczpospolitej. Jeżeli prezydent wyjeżdża, miniatura tej chorągwi Rzeczpospolitej znajduje się na samochodzie prezydenta. Najbardziej widoczne użycie chorągwi Rzeczpospolitej to był pogrzeb prezydenta Kaczyńskiego i prezydenta Kaczorowskiego. Jedna i druga trumna była przykryta chorągwi Rzeczpospolitej. Komuna nie zupełnie wytrzebiła te znaki. Sam pamiętam, kiedy PRL-owski prezydent Bierut na samochodzie miał właśnie tą chorągiew Rzeczpospolitej, oczywiście bez orła. Problem pojawia się dlatego, że jeżeli chcemy przywrócić tą chorągiew w kształcie i formie, jaka była używana od 27 roku do wybuchu II wojny światowej, to wtedy będziemy mieli dwa znaki o nieco innym zakresie używania, identyczne, o dwóch różnych nazwach. Być może trzeba będzie w tym wojskowym używaniu zmienić kształt tego proporca, albo zmienić nieco kształt, zmodyfikować wygląd tej chorągwi. Należy się cieszyć, że już ta inicjatywa dawno przez nas już postulowana doczekała się jakiejś realizacji. Podobnych symboli używają też przywódcy innych państw, m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych. A o chorągiew Rzeczpospolitej pytał Mariusz Krzemiński. A już za chwilę trzy strony świata. Ernest Zozun będzie rozmawiał o trwających w tej chwili wyborach parlamentarnych w Holandii. Lokale wyborcze zamykane będą o 21:00. Looking to your heart, pretty baby, is it a need? Is there something wrong and you can't put your finger on it? Right then, roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine stalls and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Patrzcie, co stało się z Brexitem w czerwcu zeszłego roku. Czy ktoś w to wierzył? Albo 8 listopada w USA. Czy ktoś myślał, że Trump zwycięży? A obie rzeczy się wydarzyły. Zatem także jest możliwe, że Wilders zwycięży w tych wyborach. Przestrzegał na jednym ze swoich wieców obecny holenderski premier Mark Rutte. A jeśli Wilders zwycięży, to co? Dalej we Francji zwycięży Le Pen? A w Niemczech alternatywa dla Niemiec? I o tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Moje główne przesłanie do Holendrów jest takie, że mogą być pewni stabilności państwa, mówił na spotkaniu wyborczym Mark Rutte. Mogą być pewni, że nie będzie żadnych eksperymentów, że najważniejsza będzie klasa średnia jako podstawa społeczeństwa i że wszyscy będą mogli odczuć, że żyje im się lepiej niż jeszcze 4 lata temu. Ta jeszcze niedawno popularna koncepcja, którą posługiwali się politycy na Starym Kontynencie, przynosiła wymierne wyborcze efekty. Ludzie chcieli stabilizacji i spokojnego życia, ale nagle coś się zmieniło. Wiele rzeczy w kraju nie idzie dobrze. Nie jest dobrze we Francji, nie jest dobrze w Niemczech, nie jest dobrze w Belgii. W całej Europie jest jeden wielki bałagan, zatem politykę trzeba zmienić. Takie podejście jest teraz bardziej popularne i znaleźli się politycy, którzy na to zapotrzebowanie odpowiadają. Ludzie widzą, jak znikają miejsca pracy, jak bankrutują firmy, widzą, jak rosną koszty życia, jak rosną podatki, widzą, że to oni płacą za europejski kryzys. Tak jak na przykład Geert Wilders, lider holenderskiej Partii Wolności, który ma poważne szanse na zwycięstwo w trwających właśnie w Holandii wyborach. Jest antyemigrancki, antyunijny, generalnie jest anty. 11% muzułmanów w Holandii to jest 100 tysięcy osób. To jest grupa 2 razy większa niż holenderska armia. W Holandii mamy do czynienia z przemocą islamu. Nexit to najlepsze, co może się wydarzyć. Znów staniemy się gospodarzami własnego kraju. Holendrzy odnajdą klucz do własnego domu. Będą mogli wpuszczać do niego tego, kogo chcą w nim widzieć. A moim gościem jest dr Natasza Styczyńska, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Stary kontynent, tej nazwy kiedyś używaliśmy też w takim kontekście, że szacowny, stabilny, przewidywalny. I nagle co, mamy drugą młodość starego kontynentu? Być może tak, aczkolwiek eurosceptycyzm, radykalna prawica to nie są nowe zjawiska na kontynencie europejskim. Możemy mówić już o latach 80. Wielkiej Brytanii, kiedy te zjawiska się pojawiły. Później o opozycji do traktatu w Maastricht w 92 roku. Także to zdecydowanie nie jest nowe zjawisko, natomiast pewno nabrało nowej mocy, nowych argumentów ma nowe odsłony też w nowych państwach członkowskich. Do tej pory takie programy, jakie na przykład w Holandii w tej chwili prezentuje Mark Rutte, czyli dyscyplina budżetowa, bezpieczeństwo, stabilność dla rodziny, stabilność dla biznesu, to były takie programy, które brały górę w tym społeczeństwie, prawda? To prawda, natomiast gdzieś po drodze być może partie centrowe, partie o ustalonej pozycji na arenie politycznej pogubiły się w kwestii komunikacji z wyborcami. Mhm. I tutaj myślę, że właśnie jest miejsce dla bardziej radykalnych haseł, dla haseł, które są chwytliwe, są proste. Haseł, które nie wymagają też jakiegoś dłuższego tłumaczenia wyborcom, co tak właściwie za nimi stoi. I to dokładnie robi Wilders w Holandii. On proponuje obniżenie podatków, nie mówi jak to zrobi. Proponuje zakaz wjazdu dla muzułmanów, proponuje zmniejszenie imigracji. Natomiast jakby nigdy nie tłumaczy w swoim programie, jak ma tego zamiar dokonać. Zawsze się mówiło, że w taką pułapkę wpadają młode demokracje. Te stare, zachodnie demokracje, zachodnioeuropejskie demokracje zawsze były wyczulone na taki populizm. Mówiło się, to są rozsądne społeczeństwa. Sami Holendrzy przyznają, że oni wiedzą, że mają że jest taki stereotyp Holendrów jako rozsądnych obywateli Europy, prawda? Natomiast badania pokazują, że osoby popierające Wildersa, one się rekrutują z różnych grup społecznych i motywowane są różnymi powodami. Są to osoby, które albo nie są beneficjentami tego obecnego systemu, albo czują się, jakoby włożyły w ten system za dużo i oni nie czują potrzeby dzielenia się tą kontrybucją. I trzecia grupa to są osoby, które popierają taką ideologię, ale to jest tylko jakby 1/3 całej grupy wyborców Wildersa. Tak jak widzimy, to jest jakiś zbiór niekoherentny. Jest mnóstwo powodów, dla których wyborcy wspierają tego typu partie i tutaj jakby nie do przecenienia jest i potęga mediów społecznościowych, to, że w szybki sposób każdy może się komunikować ze światem, ale też kwestia punktu odniesienia, subiektywnych uczuć. Badacze tutaj zwracają uwagę, że my nigdy nie porównujemy się do tych, którzy mają gorzej od nas, tylko porównujemy się do nas samych sprzed iluś tam lat, albo do tych społeczeństw, które uważamy, że są od nas lepiej rozwinięte, prawda? I tutaj ten dysonans następuje. A co było taką kropelką, która przeważyła jednak na tej szali, że te radykalnie prawicowe organizacje, populistyczne partie zyskały tak szalenie na popularności? Ja myślę, że to było jednak wiele kropelek. Nie jedna kropelka, albo kropelka, która była niejednorodna. Powiększenie Unii Europejskiej jest jakby tutaj początkowym powodem to, że te nowe państwa członkowskie nie są do końca zintegrowane. Ten proces europeizacji się nie zakończył. W związku z tym stare państwa członkowskie nie są też gotowe na kolejną falę przybyszów. Kwestia też dwóch kryzysów, które się gdzieś nałożyły na siebie. Kryzys strefy euro, który rozpoczął się gdzieś około 2008 roku i w niektórych państwach nigdy się nie zakończył. I kryzys migracyjny, który rozpoczął się w 2015 roku. I myślę, że to wszystko plus tak zwany deficyt demokracji, deficyt wiedzy na temat tego, co Unia Europejska daje swoim obywatelom, problemy komunikacyjne pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a obywatelami Unii Europejskiej, to wszystko naraz złożyło się właśnie na tą kroplę, która być może przeleje czary goryczy. Wszyscy są trochę w panice, że zaczyna iść populizm frontem szerokim przez Europę. Wynika to też z tego, że partie centrowe radykalizują się niejako w odpowiedzi na te hasła populistyczne, radykalne, często nacjonalistyczne, chociaż nie zawsze, bo eurosceptycyzm ma też często lewicowe zabarwienie. Mhm. Partie centrowe próbują odbić trochę elektorat i same się radykalizują. I to jest taka trochę pułapka, która sprawia, że cała scena polityczna przesuwa się w tą bardziej radykalną stronę. Dyskurs polityczny robi się dużo mniej przyjazny, dużo bardziej zradykalizowany. Poza tym Unia Europejska i polityki Unii Europejskiej, one też służą jako taki kozioł ofiarny dla polityków narodowych. I to też jest broń obosieczna, dlatego że krytykujemy Brukselę za narzucanie czegoś, polityk, rozwiązań. A później dziwimy się, że jakby nie tworzy się ta europejska tożsamość, że ludzie się nie identyfikują z Unią, prawda? Tu bym się dopatrywała tego problemu też z brakiem zaufania do polityków, z krytyką elit, które już były odwiecznie. Nasi studenci mówią, że przecież ci ludzie są od zawsze tak u władzy. To jest ich percepcja i oczywiście słuszna, no bo jak ktoś ma 20 lat, to jeśli ktoś rządzi 3 kadencje, czyli 12 lat, czy 10 lat, to jest dla niego całe życie, prawda? I tu mam wrażenie, że politycy trochę ignorują te emocje, odczucia